vuole vedere o carte, ma era una sull'ordine, fatta a tutti gli studi, c'è un documento, peccato non lo legge. Se il peccato si può avere, ma in colo, per gli attici informati, che ho studi importanti, la direttura del mondo di storia che si è chiusata. A queste carte ha avuto un carattere scientifico. Si a questo determinato di avere delle mente anniversarie che ha avuto cambiato. La relazione su ha avuto un carattere come agli altri del piacere e dei menti di altri. Le prima pagina di Cristo ha un fisso virtuale di o altro che ha deciso il paese da niente, la romania ha come tante certezze che ha fatto ieri, che ha trovato un nome in Spopolini, o meno se non stessi o in sciatte, ci passerà a venire in inizio per prendere un sciatte. Che da questo accesso con questo accesso di te, per l'indagine di ieri, ma non esiste, ci caratterizzate mai voi, già lasciate di tanta peccata che avete visto il paese patriarca, a deposito penale. Entrate voi, conoscendo il chat speciale la gas, a questo primo lavoro, e faccia anche creare la Bucuresti, non siamo anche a chatta che queste caratteristiche di base a persuadere c'è anche interessante, c'è l'idea. C'è un uomo che si cresce da che invece in crescere fa il senso di un A per dimostrare che il Dio pensa che ce ne va, ci pensa che ce ne va. Da c'è a soccorso che facciate dei casi che abbiamo avuto, queste politiche și constat în același timp că artilleria aceasta pe care i-a interesat o amintim astăzi un moment foarte important în viața omului a fost după părerea mea ca neglijată după cunoștințele mele. Mi-a spus un preot odată și am admirat pentru lucrul acesta ce pentru mine trei evenimente sunt importante în viață. Nașterea botezului, hirotonia pentru preot și căsătorie. Deci, această hirotonie pentru arhiereu a fost luată în interior și a mers până la jertfă. Este o rânduială la Dumnezeu și cred că această jertfă nu s-a terminat, va continua și noi dorim să fericitului ca să-i dea Dumnezeu putere și sănătate ca să poată făcută până la sfârșit. Îi mai recomand însă ca omul mai bătrân să mai folzeze efortul de respectire, să se crească de fiindcă ceea ce pot să rezolv, să realizez într-o perioadă nelungată, este mai mare realizare decât dacă o întrerup într-un moment neprevăzut. Am spus că această lucrare a avut, este în legătură cu aniversări. Anul trecut, am aniversat 650 de ani de la întâlnirea dintr-o provință românești. Și în acest context am avut o sesiune științifică a Comisiei Mare de Istorie Grecească la Brăila, o sesiune științifică ale cărei comunicări deja au și publicat și această sesiune a fost binecuvântată de a reușitul Părinte Fabian, așa onorat cu prezența, și a fost organizată admirată de înaltă Consiliul Casian, care este bine cunoscut prin deschiderea pentru asemenea manifestări științifice și Pentru faptul că a sprijinit misiunea creștină în secolul al IV-lea, în 2000, după aceea opera a fost grave, specială, pentru nenumărați credincioși din țara noastră, secolul în rând. După aceea, el onorea biserica noastră prin faptul că este astăzi pus în titulatura titularului Mitropoliei Țării Românești. Un lucru deosebit de important. Stimați Domnul, m-am ocupat de lung și în teza mea de doctorat de problemele acestea ale ierarhiei bizantine. Și am constatat că stabilirea locului era pentru o anumită mitropolie și episcopie era foarte bine chizelisită, foarte bine evaluată de patriarh și de împărat. Era nevoie ca atât la sinoade, cât și la slujbe, cât și la alte ocazii de protocol, fiecare era să știe locului stabil. De aceea, când se numește un mitropolit, și asta o vedem în actele care se referă la țara noastră, se menționează exact locul stabil, status, în Sfântul Sinod, în Sintronul, Sfântul Sintronul și în alte împrejurări. Se vedea un loc special care era cumva derivat din rangul care îl avea epachia în sala aceasta era. Nivelul bizantin au fost ca 48 de mitropolii cu sufragarele lor. Ei, în această ierarhie, epachia Capadociei a fost adeținut primul rang. Când se stabilea rangul unei epachii, se ținea seama dacă avea origine apostolică, dacă avea o comunitate puternică, dacă avea o putere economică și mai ales de ierarhul care conducea epachia. Exemplul Vasile cel Mare s-a impus cu toate că epachia nu a fost de origine apostolică, ci de creștin. Dar s-a impus în luna Cătuși prin apărarea Ortodoxiei, prin opera anatomică, prin intransigența lui în a nu trata cu nimeni decât pe baza învățăturii dumnezeiești și a avut o viață care pe mine mă impresionează până la lacrimi când citesc ceva de el. Este pentru inima mea unul de cei mai ascuns după Sfântul Apostol Pavel. Sunt mereu înapărat pentru familia lui. Am citit multe de familia lui, când am aprins la Sfântul Apostol Pavel. Așa mai departe. Șapte sigur într-o familie este unicat pentru istoria Bisericii noastre. E acest Sfânt Mare Părinte este, deci, într-un fel, patronul și al bisericii noastre. Și în același timp, biserica noastră are o responsabilitate deosebită pentru epachia pe care a condus-o în ultima timp. Și cum știți, am trecut, în afară de rănile care au fost publicate, s-a făcut și un pelerinaj la care au participat cam 500 de persoane, și sper ca în viitor aceste delegații continue să fie mai legat de locurile în care a trăit Sfântul Vasile cel Mare în momentul de bază. Am dat unui asistent în această țară să cedeze la cunghi, să ajunge la locurile în care s-a născut, a studiat și unde a fost preot și după aceea a trăit. Această situație, deci, există astăzi că avem acest rang al bisericii noastre. Deci, primul rang, în toate mitropoliile ortodoxe de tradiție bizantină, îl are titularul Bisericii Ortodoxe românii. Și acest lucru a fost stabilit de sinodul Constantinopolitan în anul 1776, 10 octombrie. Când a fost anunțat sinodul și nu sinodul, Congresul de Teologie Ortodoxă, a venit o comunicare de Sfântul Vasile cel Mare și Creditor Românesc la Academia Română. În prezidiu, în dreapta președintului, era și Mitropolitul Titiula. Și au arătat documentele care atestă sprijinul Sfântului Vasile cel Mare pentru misiunea creștină și alte lucruri. Și am încheiat cu precizarea că Biserica noastră are un motiv în plus să cinstească Sfântul Vasile pentru faptul că este în titulatura Bisericii noastre. La întrebări, Mitropolitul Iulas a spus, domnule și noastră, noi nu știm nimic. Noi am avut chiar din anii 90 un mitropolit care era la titulul Capadocii. I-am răspuns că este o obișnuință în tradiția Bisericii Bizantine de a da presupunire, scaunele dispărute din astea dintre potențiale părți, altor epipații care se întâmplă în facilitate. Am stat la asta când eu sunt pacia și am rămânit, dar nu știa, nu cunoșteam. Și atunci, a zis, trebuie să găsesc documentul care ne arată această distinție pe care a primit-o Biserica noastră. Documentul din data aceea. L-am găsit în Arhivele Naționale de la București, scris în limba greacă, care, până acum, m-a primit curiozitatea niciun istoric. Și acest document, deci l-am tradus, l-am analizat și se găsește în această carte cu Sfântul și cu Sfântul Vesel. Un exemplar al acestui copil l-am pregătit pentru Sanctitatea Patriarhului Bartolomeu. Să pot că ar trebui să se prezinte acest document. Cartea aceasta pe care a scris-o are și un rezumat bogat în limba franceză, ca să poată să citească și să vadă conținutul cărții respective. Și în felul acesta trebuie să știe că orice prezență a Mitropolitului Bisericii Românești, ori a delegatului într-o sesiune, oricare ar fi ea în străinătate sau alte părți, primul loc trebuie să-l aibă delegatul Bisericii noastre, pentru că el este reprezentantul scaunului de la Regia Patrocii. Lucrul acesta nu e o intenție, nu a fost aplicat înainte. Și în acest context, nu am limitat la a vedea numai această situație în secolul al XVIII-lea. Ce a fost înainte de această distinție, să zicem, maximă? Ei, a fost o creștere, a fost niște creștere, Mitropolia Țării Românești, a primit distinții mai mici, adică a trecut de la 2048, când era scala ierarhică, a luat 13, ca viitor în începeți de stele de reutat, după aceea pe locul 12 al slujitorului a Maxiei, o citate foarte importantă din partea Sfântului Vasile, din terenul Român, după aceea a luat locul 7 al Nicomediei, deci a urcat și, în sfârșit, înainte de Aleia Capatucii, a urcat pe locul al 4-lea, a devenit locuitor acide, în cazul de astăzi. În cercetarea mea, nu stau că cartea se găsește de puntare la judge, pentru că sunt capul lor și au să pe care pot să judeați să ne șivezi faza că noi am citit pe bine acest. Și deci avem și traducerea textului și să vă citesc cum a ultima parte din acest text și a stabilit patriarhia pe Constantinopol. Pentru că scriind într-un Sfântul Duh, s-a promisit că închis sinodal, împreună cu preasfințiții arhierei și preasfințiți, iubiți frații ai noștri cu Duhul Sfânt și împreună slujitori, ca acela care căsătorește acum ca arhiereu și este întins de tot duhovnicesc al împărăției acesteia a ortodoxiei, precum și cei care îi vor urma în tronul acestei mitropolii, pe lângă distinția atribuită lui mai înainte, de la început, de preacinstire ca Bisericul și exact al Paimilor, să fie numit public în vremea Sfintelor Slujbe și locuitor al Bosului Cezarei Capadocii, prin întreaga această evanghie și necicopiile supuse ei, potrivit distinției cu care este acum tărbită și înțestrată această filocolie, cu mărinie și mare cinstă. În urma celei oficiale de către Sfântul noastră și prin hotărârea cu drepturi Sfinte adunări în jurul nostru, demnitatea de locuitor al Cezarei, ca titlu și privilegiu, iar această distinție care s-a dat în tip solemn și cu generozitate, va trebui să aibă validitate neclintită și neschimbată, neputând nimeni să lipsească de această faină și titlu pe cine vor fi acelei în această